بسم الله الرحمن الرحيم. هيسن يا الله من يرهم هاو جملة من يرهم نوسو. قل يا أيها الكافرون. يامبا يني مكافيري. لا Mwabudia isho mwabudiao. Wala antum abiduna ma a'bud. Nanika mwabudia woni abudiao. Wala ana abidum ma abadtum. Wala mimi siwa huwabudia isho mwabudiao. Wala wala niti wa uabudia uwa ni abudi yao. Lakum dinukum waniyedin. Nga minya edini ya hanyu, nga minya edini ya hangu.